med min lille bøjeror ude fra den store fjord. Om det stormer eller om det stille er, jeg kan ikke lykkes til. Garnet vil jeg kaste vel, fange mange fisk altid min herres pris. Ud at fiske, ud at fiske for min mester. Ud at fiske i alt slags vær. Jeg kan ikke lykke sted. Garnet vil jeg kaste vel, fange mange fisk altid. Hvis det både nejs og har, fisker han min dårlig kar. Mange mener han er ret god i land. Men min frelser bag mig på, derfor vil jeg holde på, til han selv mig vinker til den anden strand. Men om mange ting er småt, garnet mit er dog så godt. Ja, det her er allerbedste kvalitet. Det er evangelium, Kristi gerning i en sum. Bedre at fiske garn aldrig nogensinde. Ud at fiske, ud at for min mester. Ud at fiske i alt slags vær. Jeg kan ikke lykke stille. Garnet mit jeg kaster vel. Fange mange fisk altid min herres pris. Når jeg så skal lægge op, hvile uden trætte krop, ej, jeg angrer, at jeg brugte tiden godt. Lønnen vinker rig og stør, lille båd gen jeg ror. Fange mange fisk til Herren Jesus kær. Ud at fiske, ud at fiske for min mester. Ud at fiske i alt slags vær. Jeg kan ikke lykke stille. Garnet mit jeg kaste vil. Fange